مجموعا یه شناخت عمومی و کلی در مورد تمام موجودات که داریم عبارت هست از این که هر موجودی دارای خصوصیاتی است که به تناسب اون خصوصیات فعالیت داره، چه فعالیت ناآگاهانه و بدون اختیار و چه فعالیت مبنی بر آگاهی و اختیار، مثل موجودات بی جان و موجودات جاندار. اما انسان تفاوت بسیار روشن و بدیهیش با بقیه موجودات این است که این موجود فقط یک مسیر و یک رنگ و یک حالت ثابت نداره برخلاف بقیه موجودات. هر موجودی همون است که هست و شکل دیگر نداره. اما انسان با طرز تفکرهای مختلفی که مکتبهای گوناگون در موردش دارند موجودی است که در یک شکل ثابت و یک خصوصیت ثابت نمیتونی اون رو بشناسی. مثلا بحث از خوبی و بدی بشه، انسان میتونه خوب باشه اگر 100 درجه خوبی در نظر بگیریم، 1 درجه، 10 درجه، 50 درجه تا 100 درجه. همین انسان با مقیاسی که برای بدی داریم میتونه بد باشه، 1 درجه، 10 درجه، 50 درجه تا 100 درجه. میتونه دانا باشه، میتونه نادان باشه. و تحت هر نوع عواملی، هر گونه شرایطی باشه. مجموعاً این خصلت خاص انسانه که یک بعدینی یک حالت ثابت و ثبت شده نداره که تنها بر اون روال زندگی بکنه، بلکه دو بعدیه. در هر موضوعی که فکر بکنیم، خوب یا بد، مثبت یا منفی، میتونه درجات مختلف پیش بره. این خاصیتی که انسان داره برخلاف بقیه موجودات. با این خاصیتی که انسان داره و خود ما کم یا بیش با اون آشنایی داریم، میتونیم حالات فرد و اوضاع و احوال جامعه رو نگاه کنیم. هر فردی وقتی در مورد خودش دقت میکنه میبینه که نوعی تمایل به خوبی و نوعی تمایل به بدی، نوعی تمایل به گذشت و فداکاری، نوعی تمایل به خودپرستی، نوعی تمایل به خلق دوستی و ایثار، نوعی تمایل به فدا کردن خلق برای خود و خیلی دیگر از مسائل انسانی در نهادش وجود داره. هر انسانی با مختصر دقتی در خودش میتونه اینا رو درک بکنه. گاهی هست که شخصی متناسب با اون خواستهای مثبت اقدام میکنه و گاهی جواب مثبت به خواستهای منفیش میده. مثلا یک پزشک در مطبش نشسته یک مریض مراجعه میکنه. در اولین لحظه برخورد پزشک با مریض به تناسب احوال مختلفی یک پزشک داره، مسائل گوناگون در ذهن این مطرح میشه که چقدر اهمیت بده به این مریض، چجور انسانی هست، خوبه، بده، جدی باشه در معالجش، غیر جدی باشه، ثروتمنده، بی چیزه، احترام براش قائل باشه، بی احترامی باش بکنه، داروهای خیلی پر اثر و سریع از نظر تأثیر براش تجویز بکنه یا داروهایی که تأثیرش تدریجی و طولانیه، آیا داروهای گران قیمت براش بنویسه یا داروهای ارزان قیمت. تمام این مسائل از ذهنش میگذره و برای هر کدوم از این اطراف میتونه تصمیم بگیره و هر انسانی در هر مسئله دیگر که براش پیش میاد درست این حالت داره. این طرف مطرح براش، اون طرف هم مطرح براش، در صورت های گوناگون. و این انسان خودش درک میکنه که در بین این صورت های مختلف و مثبت و منفی در هر موضوعی دو تا جانب مطرحه، میتونه اون طرف رو انتخاب بکنه یا این طرف رو انتخاب بکنه. در مسائل جامعه هم همینطور میبینیم، در یک جامعه علمی یا جغرافیایی در یک محدوده از زمان، انسان هایی هستند که مبارزات مثبت و انسانی دارند برای خیر و سعادت و رستگاری انسان ها، انسان هایی هستند که تمام قواشون، تمام وقتشون صرف میشه برای استثمار انسان ها، برای فریب دادن انسان ها. در یک شرایط، در یک زمان، در یک جامعه، با این دوتا مثال کوچک، یکی در مورد فرد و یکی در مورد جامعه، این حکمی که کردیم انسان موجودی دو بعدی برای ما روشن میشه و احتیاج به توضیح طولانی نداره. درسته؟ اینم یک مقدمه دیگر. البته خب من خیلی سریع رد میشم، تفصیل نمیدم، توضیح طولانی نمیدم در مورد این مقدمات. منظورم اینه که ادامه بدیم بحثمون تا میرسیم به نتیجه، ولی یقینا احتیاج داریم در مورد هر کدوم از اینا توضیح بدیم که اینا رو میذاریم برای جلسات آینده. موافق هستید؟ بالاخره مجبوریم برسیم طرف نتیجه. و بعد این مسئله برای ما مطرحه که انسان که اینطوره موجودی سبادی، در هر موضوعی بی حساب میتونه خوب باشه و بی حساب میتونه بد باشه، میتونه از طریق مثبت بره و میتونه از راه منفی بره، دلیلش چیه؟ در حالی که هر موجودی دارای خصوصیاتی هست و غیر از اون نیست، ولی این میبینیم ثابت نیست بر یک نوع خصوصیات. این چه دلیلی داره؟ مقدمه چهارم ما این است که، چهارم یا پنجم درست یادم نیست، ما وسایل گوناگونی در اختیار داریم برای شناخت، برای پیدا کردن آگاهی نسبت به حقایق هستی. یکی از این وسایل و مهمترین این وسایل، معتبرترین این وسایل، قرآنه. روی چی؟ روی تجربه 14 قرن. قرآن یک مجموعه است که 14 قرن در اختیار ما، در اختیار بشریت قرار داره. در قرآن بسیاری از مطالب در مورد انسان و در مورد هستی گفته شده. در طول این 14 قرن بشر حالات و دورانهای مختلفی رو از آگاهی و ناآگاهی طی کرده. هر چقدر آگاهی انسان ها بیشتر پیش رفته، میبینیم که این حقایقی، این مطالبی که قرآن در مورد انسان و در مورد هستی گفته، بهتر برای ما روشن شده. اون مطلبی که اول گفتم، دین اسلام با علم تعارض نداره، بلکه پیشرفت علم مبینیه برای مبانی و حقایق اسلامی اگر به صورت واقعی خودش مطرح باشه. در قرآن یک قسمت از مطالب وجود داره به نام متشابهات. بسیار مهمه که طولانی در مورد متشابهات بحث کنم، ولی اگر بخوام مفصل بحث کنم نمیرسیم به نتیجه مطلب منکیه جواب سؤال تنبالیه. به این دلیل باز در مورد متشابهات خلاصه عرض میکنم. قرآن برای یک دوره فرستاده نشده، برای بشریت فرستاده شده تا همیشه، تا آخر عمر این دوران از هستی. این موجود زنده به تناسب شناختی که در موردش داریم موجودی دائم در تطور و تکامل برخلاف بقیه موجودات. همونطور که موجودات دیگر یک بعدی هستند محدود و بستر، ولی انسان همونطور که دو بعدی دائما در تکامل و تطوره، در یک حد متوقف نمیشه، نه فرد و نه جمع. این انسان مسائل زیاد در آینده براش مطرح میشه، به تناسب پیشرفتی که داره، به تناسب تکاملی که داره، هر روزی افقهای تازه‌ای از حقایق در برابرش روشن میشه. قرآن فرستاده شده که در هر زمانی برای انسان کافی باشه. کافی بودنش دو جهت داره، یکی اینکه جامعه انسان را اداره بکنه، و جامعه میدونیم که هر چقدر پیشرفتش بیشتر باشه مسائلش روابطش پیچیده تره و ادارش مشکل تر. برای اینکه قرآن برای تمام دورانها توانایی اداره بشریت را داشته باشه، از پرورش فرد تا اداره جامعه، یک مطلب است، یک تصویر هست که این موضوع رو روشن بکنه، این است که به صورت مواد خام و کلی در اختیار بشر قرار داده شده، درست مثل زمین که در اختیار بشر قرار داده شده برای اداره زندگی مادی انسان. زمین دلیل این که میتونه برای انسان ابتدایی و انسان امروز و انسانهای آینده تکافو داشته باشه و نیازش رو تأمین بکنه، این است که اغلب احتیاجات انسان در اون به صورت مواد خام، مواد کلی آفریده شده، نه به صورت ابزار و مواد مصرفی. این مواد خام در ادوار مختلف میشه به شکل‌های مختلف ازش استفاده کرد. قرآنم درست مثل زمینه، اون که برای زندگی معنوی انسان لازمه که این مهمتر و پیچیده تره، درست به صورت اون مواد خام و اون مواد کلی در قرآن در اختیار بشر قرار داده شده که چون به صورت مواد کلیه در ادوار مختلف انسان میتونه از اینا استفاده بکنه. اینم البته بحثی علاهده و مستقل، ولی باز رد میشه. و جنبه دیگر از نیازهای انسان این است که همیشه احتیاج به دلیل زنده و روشن داره برای اینکه یک مطلب رو قبول بکنه. این مطلبی است مهم که ما بگیم این کتاب از طرف آفریدگار انسان فرستاده شده. این همه کتاب در اختیار داریم، هیچ کدوم از طرف خدا فرستاده نشده، این یکی از طرف خدا فرستاده شده، دلیل میخواد. هر چقدر دلیل در طول زمانهای گذشته وجود داشته باشه، بالاخره ذوق انسان اینه که مرتب آرزوی دلیلهای تازه میکنه. متشابهات قرآن برای تأمین این نیاز روانی انسانه. دلیلهای گذشته اون قدرت گیرایی و نفوذ را نداره که دلیل تازه میتونه داشته باشه. در متشابهات دو جور مطلب برای انسان مطرح هست، یکی اینکه احکامی برای زندگی انسان فرستاده شده که انسان در زمانهای گذشته و یا حال فلسفه و راز این احکام را نمیدونسته یا الان نمیدونه، ولی در آینده ها براش روشن میشه، متوجه میشه که راز مهمیه. و همینطور در احادیث پیغمبر، اون احادیثی که مسلم و روشنه. سریع رد بشم با چند تا مثال. موادی که مضر برای انسان در دین به نام حرام ازش یاد شده، جز بعضی از مواد که کمترینش هم مضره، که این حرام مؤکده و اسمش برده شده به نام نجس. نجس یعنی حرامی که کمترین حدش هم برای بشر ضرر داره. در قرون گذشته همیشه این سوال برای دانشمندان مطرح بوده که الکل، مشروبات الکلی زیادش اثر مستی داره و در کردن که اثر مستی اثری نامطلوب برای انسان و فکر کردن که تنها همین مستی عامل حرام بودن مشروبات الکلی. پس این سوال مطرح بوده که اگر اینطوره تنها حکم حرمت برای اون کافی بود، مثل بقیه موادی که حرام شده، ولی چرا این حرام مؤکد شده به اینکه اسمش برده شده نجس، یعنی کمترین ذره‌اش هم مضر برای انسان. همیشه این سوال برای دانشمندان مطرح بوده. قطره‌اش مثلا یه قاشقش یه مقدار کمش اثر سمی نداره، چرا؟ چون اثر مستی نداره، مستی نمیاره، و چون اثر مستی نداره فکر کردن که ضرر نداره، پس چرا به نام نجس ازش یاد شده در دین؟ ولی اخیراً لابد همه اطلاع دارید 8 مرکز علمی از دانشگاه های بزرگ دنیا از ممالک غیر اسلامی در آمریکا چند سال کنگره‌ای داشتن به نام مبارزه با الکل و الکلیسم. بعد از چند سال تحقیق این کنگره اعلامیه‌ای منتشر کرد که الکل یک قطرش هم اثر منفی رو مغز نداره، حتی یک قطرش. اگر یک قطرش قاطی بشه با خوراک انسان بخوره اثر منفی رو مغزش میذاره. اگر این دانشمندانی که جمع شدند و این اجتماع علمی رو تشکیل دادند و سالها تحقیق کردند و بعدا این نظریه رو اعلام کردند یا این حقیقت علمی رو اعلام کردند مسلمان بودند، ممکن بود ما تصور کنیم اینا برای متنفر کردن مسلمان ها از مشروب این حکم صادر کردند، این اعلامیه رو منتشر کردند. ولی اتفاقا هیچ کدوم از اینا مسلمان نبودن، همه از ممالکی بودن کمونیست و مسیحی که از نظر دینی و معتقدات مشروب اشکالی نداره براشون خوردن، ولی فقط رو تحقیق علمی این مطلب رو منتشر کردن در دنیا که یک قطره مشروبم اثر منفی داره در مغز انسان. با این حقیقت تازه ما متوجه میشیم که علت این که نه تنها به نام حرام بلکه به نام نجس مشروب یاد شده، این مطلبی که اخیراً روشن شده. وقتی این مطلب روشن میشه یه دلیل تازه میشه برای ما که متوجه میکنه این حقیقت خدایی. اینما الخمر و البنسر و الانصاب و الازمان. بله توضیح میدم. نه از نظر فلسفه و دلیل گفتم دو جوره تشابه. یا در حدیث نبوی هست که اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يا من إناء أحدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب. هرگاه سگ زبان زد به کاسه ای 7 دفعه اون رو بشورید، 1 دفعه همراه با خاک. و باز حتما دیدید که معلوم نبوده این مطلب اصلا، قرون گذشته و در آلمان در یک لابراتوار رو انواع میکروب خطرناکی در بزاق سگ وجود داره آزمایش می شده. یک دانشجوی مسلمان آورده مقداری خاص با آب قاطی کرده و دیده اثر آنی داره برای کشتن این مکروب های خطرناک. این وقتی آدم می فهمه تعجب می کنه که مثلا خاک چه مناسبتی داره با چنین کاری، چون این اثری فوق العاده. من در این آمد سوال داشتم آقایونو که پزش هستن اونجا آیا اون نظر از نظر بزنی شما تعریف میکنه؟ نمیدونم دیدن برخورد کردن با این مطلب شما مطالعه کردید؟ اون نوع بخصوص البته ارز نکم اون نوع بخصوصشو نه، ولی بعضی از این زبا در بعضی مدیتا قرار بگیرن بله خواب میشن از بین میرن. ولی شاید زندگیشون نامتحد از ده میرن، الان در اثر اسلام اسمولاریته از دفعه بزن میرن. ولی اون نوع بخصوصی که سگ داشته باشه و با خاک از این داره من نشده. بله اینو بنده در یک مجله دیدم که نقش کرده بود از یه مجله آلمانی. مثلا که جمال خاص میشه دو و نزید به پیهاش میشه. بله یعنی درجه اسیدی خلیایی. بله که پیهاش خاص خلیایی. بله این در خیلی از موارد میتونه میکروب های رو که نمیتونه در پیهاش خلیایی زندگی بکنن از بین ببره. بله و چه بسا میکروب خاری و یا تخم کنیا اکینوکو که از چیزهایی که مثل اوزاق سلیمتخه میشه نتونن در این پیهاش زندگی بکنن. بله این دلیل علمی که در هر حال میکروب های در زمین از بین نمیره. با آب و خاک آب و خاک فرق نمی کنه در هر حال. ما اون نوع جدی پیهاش همه خاک ها عرض کردم همه پیهاش خاک خلیه همه خاک ها. بله یعنی اون چیزی که ما بهش خاک میگیم از آب شیمیایی پیهاش ترکیب سیلیکاته که سیلیکات به طور کلی پیهاشش در حالی یعنی پیهاش همه خاک ها خاک های آهکی پیهاش هم خلیه همه و مسیحیان دینشون یه قسمتی از اسلام هست. طبعا دین از آدم تا محمد همه اسلام هست. بله عیسی روز آخرین شامش تمام حواریانش رو جمع کرد، یک رأس پر از شراب کرد و یه تیکه نون گذاشت جلوش. این گفت این خون منه، شراب و نون بدن منه. بله چطور اونا الکل رو حرام نکردن؟ بله عرض کنم در مورد ادیان به طور خلاصه اینو عرض کنم، این مسلمه که بسیار احکام رو تحریف کردن. هیچ معلوم نیست این روایتی که کردن از عیسی درست باشه و هیچ معلوم نیست اینو ارباب کلیسا و زورمندان و ثروتمندان درست نکرده باشن برای استفاده شخصی خودشون. همونطور که ما میفهمیم الان در جامعه اسلامی ما ارباب قدرت و روحانیت و اینا کلماتی دارن که روشن روشنه که خلاف قرآنه، ولی شرایط زمانی قرآن برخلاف شرایط زمانی کتب سماوی دیگر بوده. اونا وقتی خواستن مطالبی را عوض کنن مطابق دل بخواه خودشون تونستن متن را هم تحریف کنن. در مورد قرآن شرایط زمانی طوری بوده که این عمومی و ملی شده، در اختیار پایین ترین طبقات و قشرهای جامعه قرار گرفته شده و به این جهت نتونستن دستکاری کنن مطالب قرآن رو. اون چه ضد دین بوده همینطور شفاهی گفتند و دست به دست شده تو مردم، در حالی که وقتی قرآن رو میاریم میبینیم همش دروغه، همش باطله. درسته؟ این یه جواب ساده برای این مطالب. من نیستیم آخر من دارم رو کنم. بله اصولا مثلا من دون قرآن استاده شده از طرف خدا یا ایمان شده از طرف خدا به پیغمبر و پیغمبر ناقل خود قرآن بوده. بس. یعنی از طرف پیغمبر کسی تعریف نکرده، یعنی خودش گفته و ثبت شده. ولی شما در مذهب مسیح می‌بینید ما چهار تا انجیل درست یعنی چهار تا حواریون و این که شما می‌فرمایید به چهار نوع مختلف گفته شده. درسته. بنابراین این مطالبی گفته شده از زبان عیسی خودش نگفته، بعد حواریونش از زبان عیسی تعریف کرده. اینا خیلی بعد از اون عیسی نوشته شده یکی و دوم آقای دکتر یه چیز دیگه از کجا معلومه بعد هم همین اناجیل رو تحریف نکرده باشن؟ اینم ممکنه جهتاریون به خاص خودش درسته به شرایط فکری و ذهنی و بدنی خودش یک مدرسه. الان ممکنه این مسئله رو یه معلم سر کلاس میگه. یه مسئله خیلی ساده، سی نفر نشست تمامی سی برداشت مختلف داشته. بله بله چون که از منشاء واحد نیست نمیشه بهش استناد کرد. کاملا درسته. من اصیل از یکی از این میشه شیر معبد بین فارغ و میشه بله نه تمام اندام مرد کار بکنه تا اون یک دسته بدونه کار خود شده حرام نه اون الکل مخیل خطرناک نیست. محدودات بعدی داره اون چند درصده نمیشه در زیر صحبت اون آقای جمشید سعید دانشجوی رشته طراحی صنعتی و برای دیگر تابستونی اون داره در زیر خیلی علاقه من دیستم که مسائلی دیگه در این که ما میتونیم حتی ایشون به عنوان یک اگه علاقه من میدونم که هستن اگه ما بخواهد یک اطرابیست خودمون در اونجا داشته باشیم برای مواردی که احتیاج داریم با ما هم کاری بکنم بسیار خوشبخت میشون. این یه مورد. مورد دومی که آقای دکتر ارفان و خانمشون 4 سال به امریکا تشریف داشتن برای رشته تخصصی دندان پزشکی. در این مدت بنا به اعتقاد دینی که حلیفشون دارن در مسائل مربوط به اسلام در جامعه امریکا تحقیقاتی داشتن که اینم اگه هر کدوم از ما سؤالی در این مورد داشته باشیم در آخر جلسه میتونیم ازشون بپرسیم. کان که ذات این یه هفته که اومدم کنده من خیلی از اطلاعاتشون استفاده کردم. بسیار لطف کردم که اینجا کلماتش با آوردن دارم. امیدواری ما هم توفیق پیدا کنیم استفاده کنیم از وجودشون. آقای دکتر راجی اجازه راجی بود شاید که آقای فرمودن من سال 32 در مدرسه آسوریه تهران درس میدادم اونجا یک کشیش به اسم دکتر راجی به این شخص صحبت شد گفت این سوی تعبیر میشه از این شراب اون خونه ایسا یک نوع شرابی که 20 از نظر اسلامی هم حرام نیست اون شراب در کلیسا درست میکنن با این و مامی میکنن این شراب و غیر از اون نه این الکل رایت اون یه وزی بخصوص بله کل الکل فرمولش بله بله بله اصلا سخت نمیارم گویا بله ما یه چیز سریع هست در ایتالیا به اصطلاح در میگن اول سیستم و نیو سیستم اول سیستم که همون تورات باشه نیو سیستم عهد قدیم و عهد قدیم و عهد جدید و در یهودیا بیست خوب حرامه ولی چجور شد اینا اونو قبول دارن بعد بیست خوب کم میخورن بله درست میفهمید واقعا نشانه یه تعریفه اگر اون شرایط مساعد ما از بین ببریم میکروب نمیتونه رشد بکنه بله سخت نمی کنه وقتی اون ابوخار که ما نمیتونیم نفی کنیم بگوییم که اخطاط نه ایشون نفی نمی کنن ایشون هم نفی نمی کنن اتفاقا آقای دکتر نور افتران یکی از متحرات هست حالا برگردیم به مبحثمون رو ادامه بدیم قصدم این بود که ادامه بدیم مطلب رو عرض کردم قسمتی از متشابهات در اسلام عبارت از این که احکامی برای زندگی انسان در قرآن یا در احادیث بیان شده که فلسفه این احکام در آینده روشن میشه بعضی از این فلسفه احکام تا حالا برای ما روشن شده مثل این مطالب و خیلی مطالب دیگر از احکام اجتماعی ولی بعضی هاش هم میمونه برای آینده ها این یک نوعه نوعی دیگر از متشابهات اینه که اصلا ما صدقش چیست موضوع چیست این احتیاج داره به این که انسان آگاهیش در موضوعی که آیه متشابه بحث کرده در اون موضوع زیاد بشه تا ما صدق اون آیه رو درک بکنه مثل همون مطلبی که اول گفتیم این شیاطین میکروب ها و مثل اون آیه امتیاز انسان ها با سرانگشت ها یا مثل این آیه‌ای که در مورد مسافرت فضایی انسان گفته شده یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اگر خواسته باشید از اقطار زمین و بقیه کرات سماوی خارج بشید این کار بکنید اما تا نوعی وسیله نداشته باشید نمیتونید این کار بکنید چرا؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بطرف شما پرتاب میشه گلوله های از آتش و از دودی شبیه مثل گداخته و این مانع پیروزی و پیشرفت شما میشه. این موضوعی است اصلا از محدوده زندگی عادی انسان که سطح زمین خارجه. وقتی که میخواد از اقطار کرات قابل زندگی، نه تنها زمین، سایر کراتی که قابل زندگی هستند، هستی که در جاهای قرآن هم میفهمیم غیر از زمین و در احادیث، یکی از احادیث مفصل معراج،